podwójną korzyść. ProLiwer. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 sierpnia, minęła 14. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Karton z dopalaczami znaleziony w Ożarowie w Świętokrzyskiem. Były w nim 2 kg niebezpiecznych środków. Ponownie na pytania śledczych odpowiada niewinnie skazany Tomasz Komenda. Dzisiaj ma mówić o tym, co spotkało go w więzieniu. Mimo upałów prądu wystarczy, zapewnia o tym Ministerstwo Energii. Ponad 2 kg dopalaczy znaleźli policjanci w Ożarowie w województwie świętokrzyskim. Karton z podejrzanymi substancjami był na jednej z posesji, mówi Damian Janus z zespołu prasowego świętokrzyskiej policji. Przechwycone specyfiki zostały przekazane do laboratorium, do dalszych badań. Z informacji mundurowych wynikało, że te substancje miały trafić do dalszej dystrybucji na teren powiatu opatowskiego. W sprawie został przesłuchany 27-letni mężczyzna, który mieszkał w pobliżu. Funkcjonariusze nie wykluczają zatrzymań. Przypomnijmy, jak mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, policja uderzyła w sklep internetowy z dopalaczami. W Bytomiu na Śląsku zatrzymano 3 osoby i przejęto 10 kg niebezpiecznych dla życia środków. Na pytania prokuratorów ze Wrocławia odpowiada Tomasz Komenda. Mężczyzna został niewinnie skazany i w więzieniu spędził 18 lat. Teraz zeznaje w śledztwie dotyczącym przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych badających jego sprawę. Komenda był niesłusznie oskarżony o zabójstwo i zgwałcenie dziewczyny w 1996 roku. Teraz sprawę prowadzi łódzka prokuratura. Śledczy mają go pytać m.in. o to, jak był traktowany w więzieniu. Ostatnim razem Komenda nie był w stanie o tym mówić. Nie będę ukrywał, że jestem na tabletkach uspokajających. Bardzo dużo mnie to kosztuje. Muszę w końcu złożyć te zeznania. To, co się działo ze mną w zakładzie karnym przez 18 lat. Chodzę dalej do psychologów, leczę się. Mam nadzieję, że w paru godzinach wyjdę z tej prokuratury lżejszy o parę kilogramów. Będę mógł normalnie w końcu funkcjonować. Tomasz Komenda wyszedł na wolność w marcu tego roku. Sąd Najwyższy uniewinnił go w połowie maja. Nie będzie problemów z prądem przez upały, zapewnia o tym Ministerstwo Energii oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Wysokie temperatury oznaczają uruchomienie klimatyzacji, a to z kolei przekłada się na większe zużycie prądu. Cieplejsza jest też woda chłodząca elektrownie. Służby trzymają rękę na pulsie. Zagrożenia dla bilansu energetycznego kraju w sierpniu bieżącego roku nie ma. Mówił wiceminister energii Tadeusz Skobel. Problemy z prądem ze względu na upały pojawiły się w 2015 roku. Wtedy po raz pierwszy od 80 lat ograniczono dostawy energii elektrycznej. Plan wojny z Gruzją był gotowy w Rosji już w 2007 roku. Tę informację ujawnił były rosyjski minister obrony Siergiej Iwanow. Odpowiedzialnością za wybuch gruzińsko-rosyjskiego konfliktu obarczył Gruzję i państwa zachodnie. Pominął jednak fakt, że Rosja od kilku lat wspierała separatystów z południowej Osetii. Wojna gruzińsko-rosyjska rozpoczęła się w nocy z 7 na 8 sierpnia. Po wielu miesiącach zbrojnych prowokacji ze strony południowo-osetyjskich separatystów Gruzja postanowiła przywrócić kontrolę nad zbuntowanym regionem. Nie dopuściła do tego rosyjska armia, nawiązując bezpośrednie walki z gruzińskimi wojskami. Pełnomocnik rządu w Tbilisi do spraw kontaktów z Rosją Zura Papaszidze przypomina, że Moskwa nigdy nie chciała się zgodzić na pełną suwerenność Gruzji i wzniecała konflikty zbrojne w tej części Kaukazu. Szczyt tych działań nastąpił w 2008 roku, gdy doszło do bezpośrednich działań zbrojnych, które doprowadziły do wielu ofiar śmiertelnych, fali uchodźców i zniszczenia infrastruktury. My się nie możemy z tym pogodzić i trwamy w takim zaczarowanym kręgu. W 10. rocznicę wojny gruzińsko-rosyjskiej kraje NATO i Unii Europejskiej przekazały Gruzinom wyrazy solidarności oraz zaapelowały do Rosji o wycofanie wojsk ze zbuntowanych regionów Abchazji i Osetii Południowej. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze wracamy do tematu wysokich temperatur. Na upały najlepszy jest teatr, na przykład taki, w którym można się schłodzić i napić zimnej wody. Teatr Solskiego w Tarnowie w Małopolsce oferuje nie tylko możliwość obcowania ze sztuką i kulturą, ale też klimatyzowane foyer. To foyer stoi. My teraz z niego nie korzystamy, bo nie gramy tutaj żadnych spektakli. Włączymy tę klimę specjalnie dla tych osób, które przyjdą. Nie jest to jakiś tam spory wydatek. Zachęca dyrektor teatru Rafał Balawejder. W końcu nie zmęczyć się w taki upał to też sztuka. Jeżeli ktoś daleko idzie i źle się czuje, można wstąpić i napić się wody. W domu się nie da posiedzieć, na ulicy się nie da usiedzieć. A w teatrze tak. Zależy wszystko od wieku. Młodsi nie potrzebują, tak jak ja już stary po 80, no to już potrzebuję troszkę wypoczynku. A teatr otwarty jest codziennie od 9 do 15. To był serwis Trójki.

Możesz pieść z radością cicho. Krew i wódkę spijasz ze mnie. Dziwisz się, że to smakuje krwawo. Dziesięć dni temu w niedzielny wieczór rozpoczynałem audycję Minimax od tego utworu i powiedziałem Państwu, że gdy Pierwszy raz słuchałem z Państwem razem tego nagrania. Kora siedziała vis-a-vis. Rozmawialiśmy o właśnie wydanej nowej płycie. I potem namówiliśmy się na to nagranie. Miało być chyba inaczej. To Kora miała zaśpiewać ten utwór dla mnie. Wyszło na to, że ja gram go dla niej i powtarzam go jeszcze w dniu, w którym pożegnaliśmy ją. Chociaż tak naprawdę czuję i myślę, że Państwo się ze mną zgodzą, nie rozstaniemy się nigdy. Pytają Państwo, co się zmieniło przez te 10 dni. Zmieniło się po tamtej niedzielnej audycji troszkę, ponieważ odnaleźli Państwo w swoich archiwach rzeczy zdumiewające, których bym nie podejrzewał, że w ogóle Państwo mają, których nie wiedziałem, nie miałem świadomości, że one istnieją. Mam taką... To jest teraz już płyta, kiedyś była taśma, nagrana na chyba domowym magnetofonie. Trzeba, bo skoro przenośny był, to był domowy. I to jest koncert zespołu Manam nagrany w Warszawie w sali kongresowej. Jest data tutaj, zaraz ją znajdę, 24, już wiem to, 24 kwietnia 1982 roku. I to była sobota. Odbyła się tego dnia popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, sobotnia, tak zwana sobotnia popołudniowa. Po tej audycji odbył się koncert zespołu Manam, zresztą z tego, co Państwo pamiętają i co wyjaśnię to za parę chwil, że były trzy koncerty tego dnia w Kongresowej. I Państwo mają nie tylko zapisane, co młody prezenter Państwu opowiadał o tym koncercie tejże nocy, ale mają również to Państwo nagrane. I Państwo mi to zdążyli przysłać przez te parę dni. Również pozwoliłem sobie w niedzielę odtworzyć utwór, który się wcześniej właściwie nie mieścił. Ja sięgałem po zapis tego koncertu często w tonacji w wakacyjne miesiące, ale nie sięgałem po Żądzę pieniądza. I dowiedziałem się w ciągu tych 10 dni, że tej wersji nigdy, nigdzie nie było. Ona była tylko wtedy. Tego jednego dnia, 24 kwietnia 82 roku. Pozwolę sobie ten utwór przypomnieć. fenomenalna wersja. 20, jeszcze raz patrzę, 24, to jest dla mnie nowa data, 24 kwietnia 1982 roku, to była sobota mistrzowska, ta gitara Marka Jackowskiego, zgadzam się z Państwem absolutnie. Jak to możliwe, że ta wersja nigdy się nigdzie nie ujawniła i ona tylko na tej mojej taśmie? W sprawie nagrań z tego koncertu na pewno Państwo pamiętają, że odtwarzane często, może nawet najczęściej, był Szał Niebieskich Ciał, bo to też przepiękna wersja. Ale dzisiaj będę miał dla Państwa wersję młodszą o 22 lata i również fenomenalną. I koreopowieść o tym właśnie utworze i dlaczego on jest taki teraz, a nie taki jak był zawsze. No i jeszcze parada nadzwyczaj pięknych słoni, znają Państwo, często odtwarzanych, gdzie Marek Jackowski patrzy, czy ja i Piotr Megłowski w środku sali kongresowej go widzimy i czy włączyliśmy już zapis. No jest to parada, ale czy słychać nas? Parada słoni. Piotrze, parada słoni. I jest jeszcze jedno nagranie, którego nigdy nie odtwarzałem Państwu, ponieważ ono się łączy z zapowiedzią utworu Granice, a utworu Granice nie ma. No ale żeby już mieli Państwo świadomość całości tej mojej wtedy nagranej taśmy, to bardzo proszę, tak to wyglądało i zaraz potem opowiem Państwu, skąd się te granice wzięły i jak to było wtedy naprawdę, wtedy, 24 kwietnia 82 roku. Życia, boję się go i jednocześnie nie dbam. Nic nie buduje mi się, nie ma podwalin domu. Wszystko zamyka się w tym jednym dniu, jednej chwili. Jest już późno, piszę bzdury, kot zapędził mysz do dziury. Jest już późno, piszę bzdury, kot zapędził mysz do dziury. Jest już późno, piszę bzdury, kot zapędził mysz do dziury. Jest już późno, piszę bzdury, kot zapędził mysz do dziury. Uważam, że tylko bystrość nadaje sens życiu. Być kochanym jest bardzo, bardzo przyjemnie. Trochę drobiazgów i szlachetność serca to człowieka wyrysza. Jest już późno, piszę bzdury, kot zapędził mysz do dziury. Jest już późno, piszę bzdury, kot zapędził mysz do dziury. Jest już późno, piszę bzdury, kot zapędził mysz do dziury. Jest już późno, piszę bzdury, kot zapędził. Yeah. No, słyszą Państwo, jak na nagranie takie amatorskie, to świetnie brzmi. No i teraz ta zapowiedź. Jest już późno, ale właściwie jest jeszcze wcześnie. To znaczy jest już jak na koncercie o godzinie 21. Teraz jeden z naszych najnowszych utworów, którego jeszcze nie znacie, z naszej drugiej płyty. Utwór nazywa się Die Grenze, czyli granice. No i słyszą Państwo, tyle jest nagrane. Nie wiem dlaczego, czy może się kończyła szpulka taśmy i ktoś to wyciszył. Nie wiem dlaczego. No ale na szczęście te granice mamy. I teraz, proszę mi pozwolić, to była sobota, 24 dzień kwietnia 1982 roku. Młody prezenter Piątrek po koncercie przyszedł nadać dla Państwa nocną audycję. I w czasie tej audycji długo, bardzo długo, słyszałem to przed 3 dniami, więc wiem, bardzo długo opowiadał. Wydaje mi się, że dziś to byłoby niemożliwe, żeby tak długo cokolwiek opowiadać. No ale między innymi właśnie opowiedział Państwu, że słyszał taki nowy utwór i nie zna jego tytułu. Bardzo było to piękne i jeśli coś zostanie z tego koncertu, poza Cykladami, Paranoją i poza nową piosenką, którą dzisiaj ja słyszałem pierwszy raz. Nie znam tytułu, ale chyba refren rozpoczyna się od słów Ludzie bez twarzy. Chciałbym, żeby zwrócili Państwo uwagę na tę piosenkę, kiedy już będzie nagrana, bo z tego co wiem, jeszcze nagrana nie jest. No to aż niemożliwe. Ale ktoś z Państwa nagrał to na swoim ZK 146 albo na jakimś kasetowym magnetofonie i zachowało się. I tam jest również odpowiedź, cięta odpowiedź Kory, którą też w nocy Państwu przekazałem. Znowu ten sam młody prezenter. Ktoś zapytał, dlaczego jest taka zmęczona i czy rzeczywiście jest taka zmęczona. Kora powiedziała, że zostaliśmy stworzeni dla pracy, nie dla przyjemności. Że dla przyjemności to ludzie żyli na Atlantydzie i szuka się ich aż do dzisiaj. O, proszę bardzo. To teraz odtworzę granicę, a potem Kora Państwu opowie o tej wersji utworu Szał Niebieskich Ciał. Granice, jakie chwilę później dostaliśmy od Marka Jackowskiego. Bez twarzy, ludzie bez serc. Tylko w małym fragmencie dzisiaj, bo chciałbym, żeby w całości pomieściła dzisiejsza tonacja nagranie utworu Szał Niebieskich Ciał. Zagrane tu, na Myśliwieckiej w 2004 roku. O tym utworze zaraz po jego wykonaniu, ale ja odtworzę to Państwu najpierw. Kora mówiła tak w audycji Minimax. Ja zresztą dzisiaj znowu podeszłam do Janiny, chciałam, żeby grał jeszcze dłużej, żeby jakby nie kończyć, dlatego że jakby już nie ma, jest to tak piękne zwieńczenie tych dwóch solowo grających muzyków, bo najpierw Marek gra i potem Janina. Janina po prostu, no taki ma na razie nagranie akurat Szału Niebieskich Ciał, że właściwie jest to dla nas przyjemność słuchania, jaką gra. Ja się już nie palę do tego, żeby wchodzić i jeszcze raz śpiewać, że planety szaleją, bo wszyscy wiedzą, że szaleją. Właśnie już znana jest piosenka, no ona jest jednak no, jedna z najstarszych naszych piosenek, więc daje tutaj pole do nie tyle popisu, co chcę, żeby ludzie posłuchali, no jak to jest z tym instrumentem, prawda? I co z tego instrumentu można wydobyć i za każdym razem to jest coś innego, czyli to nie ma sztampy, nie ma tego, że ja słyszę po raz 50 te same dźwięki, tylko Janina za każdym razem wydobywa inne dźwięki i ja właściwie nie kończę już wokalnie tego utworu. I tu będą, tak jak Kora powiedziała, te dwa fantastyczne gitarowe sola. Pierwsze Marka Jackowskiego, drugie Janiny. Tak było w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę 18 kwietnia 2004 roku. Ziemię smaga, lód się w moje serce wkrada, w boku chętnie się sadowi i marzenia moje chłodzi. Czas otwie mnie cicho zjada, truchtem biegnie do sąsiada, gasi blaski, dusi słowa, radość do rękawa chowa, a planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. A planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Patrzę w lustro na przyjaciół, jacyś mniejsi, marzenia, w gestach słowa bez znaczenia. Życie płynie bez pośpiechu, bez uśmiechu i bez grzechu, bez smutku, strachu, bez radości, bez nienawiści, bez miłości. A planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. A planety pięknie, pięknie, pięknie. A i to by się chciało jeszcze i jeszcze. Ten utwór usłyszeli Państwo na żywo tegoż 18 kwietnia 2004 roku w Minimaxie, a potem artyści byli w studiu i opowiadali. To ja mam jeszcze dla Państwa taki mały drobiażdżek, kory, jak Państwo piszą żartobliwie, przed mutacją. Chciałam kiedyś opisać to, co czuję do tej drugiej osoby i właśnie było to tak, w słowach. W słowach. I te słowa, które są również bardzo ważne. Kocham cię, kochanie moje, to rozstania i powroty. I nagle dzwony dzwonią i ciało mi płonie. Kocham cię. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. To wszystko, co dla państwa na dziś przygotowałem w tonacji. Nie tylko ja, bo dyżurowaliśmy we trójkę: Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Zembrowski i ja, Piotr Kaczkowski. Dziękuję państwu za wszystkie listy. Nie wszystkie zdążyłem doczytać teraz, ale doczytam je na pewno dzisiaj. Mogą je państwo adresować minimax@polskieradio, to opisane razem.pl. No i to właściwie już żadnych słów więcej nie trzeba. Tak nam zostanie i ta muzyka zostanie z nami też. Dziękujemy. Trójka. Program trzeci. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. W oczekiwaniu na wyniki 48. akcji kolarskiej nasi słuchacze wciąż pedałują na wakacyjnych trasach. Na Mazury wybrali się rowerzyści ze Zgierza, a kolarze z Dąbrowy Górniczej wybrali Jurę Krakowsko-Częstochowską. Mówiłem już o tym, że zwycięzcy Wakacji na dwóch kółkach polecą, oczywiście z rowerami, na Majorkę. Poznaliśmy już pierwsze odcinki tego rajdu, dziś o dalszej trasie. Obok mnie Marta Smolak z Itaki. Witam w Trójce. Witam serdecznie. Zaproszę państwa tym razem do Waldemossy, do cichego, tradycyjnego miasteczka z wąskimi ulicami, ze ścieżkami i domami z kamienia, pośród bujnej roślinności. Waldemossy otaczają gaje migdałowe i oliwne, a każdy praktycznie zakątek Waldemossy, każdy budynek przyozdobiony jest kwiatami. Ale miejsce to jest szczególne. Dla mieszkańców wyspy, po pierwsze, bo tu w 1531 roku urodziła się Katarzyna Tomas, święta, która została kanonizowana w 1792 roku i jest czczona na całej Majorce. Udamy się w to miejsce, gdzie teraz znajduje się kaplica z figurą świętej, a idąc tam po drodze zobaczymy mnóstwo domów, które mają wmurowane w zewnętrzne ściany niewielkie ceramiczne kafle zawierające inskrypcje, modlitwy oraz sceny z życia Kataliny. To po pierwsze, dlaczego Waldemossa jest tak ważna dla Majorkańczyków, a po drugie, jest to też miejsce szczególnie ważne dla nas, Polaków. Bowiem zimą 1838 roku zamieszkał tu w wynajętych od mnichów celach klasztornych Fryderyk Chopin wraz ze swoją partnerką George Sand. Para miała nadzieję, że łagodny śródziemnomorski klimat wyspy pozytywnie wpłynie na stan zdrowia Chopina, który chorował na gruźlicę. Przyroda spłatała im jednak figla, bo ta zima akurat była wyjątkowo mokra oraz wieczna. Na dodatek jeszcze w czasie przeprowadzki zaginęło ukochane pianino kompozytora. Później zostało ono zatrzymane w porcie w Palmie i oczekiwało na zapłatę bardzo wysokiego cła. Mimo tych przeciwności Chopin intensywnie pracował nad swoimi utworami i korzystając ze starego, marokańskiego instrumentu ukończył na Majorce cykl 24 preludiów. I są pamiątki oczywiście związane z Chopinem. Oczywiście, że tak. I właśnie, para mieszkała wówczas w klasztorze Kartuzów, a obecnie znajduje się tam ekspozycja muzealna poświęcona Chopinowi i George Sand. Zobaczymy listy, rękopisy, szkice, portrety, no i pianino, na którym kompozytor tworzył swoje utwory. W dawnych pomieszczeniach klasztornych zobaczymy również aptekę, w której znajduje się teraz kolekcja starych naczyń i przyrządów, kolekcję lokalnej ceramiki i rekonstrukcję dawnej celi zakonników. Ciekawym miejscem w Waldemossie, które odwiedzę z laureatami, jest również centrum kulturalne Costa Nord, założone przez Michaela Douglasa. Zainspirowany inicjatywami arcyksięcia austriackiego i podróżnika Ludwiga Salvadora, postanowił on bowiem działać na rzecz ochrony Majorki i promocji zrównoważonej turystyki na wyspie. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski.